أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې وسما تلاوت کړه د قرآن کریم د یو سلو جرشم آیات سورة آل عمران څخه ونسه بیا تر یو سلو و جرشمه پورې یعنی شپږ دېرش پکې داخل پر اووه دېرشم ودرې. د دې د اوله برخه چې د یا ایها الذین آمنو څېونه سي چې دا د دېرشم آیات دی تر دا درو دېرشمه پورې چې لعلکم ترحمون د دغه ربط اول د ما قبل سره په چیش کې دی. په ما قبل کې که ستاسې په یاد د احد د غزا په باره کې الله عز وجل هلته دې ته ویلي وه چې نبی علیه الصلاة والسلام چې اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم چې هغه امداد د ملائکو ویل تاسې ته به دا درې زره ملکې کفایت ونه کړي ویل بلا ان تصبروا وتتقوا ویل ولې هغه درې زره خو هم بس دي مګر بیا هم که تاسې صبر وکړئ تقوا وکړئ او هغه د کرز ډله تاسې ته داسې نه ببره په چابکې باندې راسي ویل الله به پنځه زره ملائکې درته راولي. نو د احد په دغه غزا کې ورته ویلي وه چې صبر او تقوا که چیرې وسي اوس د صبر او تقوا یو څه معرفي کوي چې صبر او تقوا څه ته ویل کېږي. یعنی خلاصه د خبرې یې ده هغه ابتیر آیاتو کې صبر ذکر شوی او تقوا ذکر شوی وه چې په بدر کې ولې تاسې کامیاب سواست صبر او تقوا وه او په احد کې ولې ناکامه سواست په صبر او په تقوا کې د کمزوري راغلې وه. د مثال په طور تقوا کې د کمزوري څه شي وه؟ یوه هغه کمزوري وه چې وار د واره رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره غوښته چې جنگ په مدینه کې داخل کړو که د باندې ځوانانو د امر سرکشي نه وکړه د پیغمبر را عدالته وه چې ویل دهلته به خپل مجاهدین په ښځو کې کړو په دا کوڅو په کلي کې دهلته د هغه نورو مشرانو سپین ږیرو رایه د هغه وه ځوانان چې جزه بچان وه چې یا موږ دښته وځو دورې ورسره معلومو دا پیغور ولاکه پرېږدمه چې دی زما سره په کلي کې جنګ کوي. خو دغه یوه دانه وه چې د تقوا خلاف کارو ده تقوا دغه وه چې رسول علیه السلام ته کار سپارلی چې ستا څنګه خوښ یا بس بل بے تقوی دغه چې الته رسول الله علیه السلام کم ځای درته وټاکی چې دغه ځای نو مو ولاړیږ چې کزه کامیاب یم که ناکام یم ته بدلته یې او تا په قول ونه کړل چې مازی کامیابی دی ولیدل د کامیابی انجام لا نو معلوم پای نه یو معلوم دی را تاسو نو مشکل نو سو پیش نو الله عز وجل د تقوی او څه معرفي کوي چې موقف علیه د کامیابی خو دغه صبر او تقوا ده. تقوا نو د شیش څخه الله د کبائر ورته یادی چې دغه شیانو څخه تقوا وکړي صغائر به خود الله عز وجل معاب كدرتنو نو داس فرمي يا أيها الذين آمنوا إيغا كسانو چه إيمان والا است لا تأكلوا الربا لا تأكلوا كس مخري الربا سد زياتو بلا عوازة أغضعافا سو چند مغضاعفا فمكرر تورسر دلتا قولي أول دواري دا نفقه ذكر الله عز وجل كي چه سد پا نفقه مغردوا کدی گفت کی اول نمبر د تقوا بی دغه چې ده چې د سړي څخه د لاس وز هغه دغه دي چې نفقه خراب شي نو د دغه ځای ور شو چې نفقه به جسمي ولې نفقه چې بدن ته واچه کپاکه نفقه او پاکه سمره لري ولې وای دا نفقه ده چې ته لکلوش ته چې کم شی ور واچه الانا يترشح بما فيه عربي مقوله ده چې لوشي ار لوشي چې دي هغه خوله بس چې په دکی کده ته جو عبور واچولې د لوش څخه کومه خوله راوځي چې لونګ د سړوبۍ چې موږ ورته وای منګي چې ورته وای دغه هغه وبجنو کجدا لوش د سرکې ډکې کزن راوته له سرکا ده کجدا شراب ځنه ډکې چې راوځي ځنه هغه به شراب نفقه هم ته غره کم ده چې بدن ته ول بدل هغه آثار پیدا کی وس چې نفقه اکثر سره خلک ول چې سول سوت په ګټ شو نو یا یې سری حصو دی یا د سوت شبهات په ګټ نو خو دا غره کم جی وینو چې دا وس ک شران ال کوم په چی شي باندې په کم شي راګرځي په کم نصيحت باندې دی په باندې دی په هیڅ نه دی په باندې نو الله تعالی د تقوا غراز چې دی چاغن اغاله نه فقط اول اغه زای په اشاره کې چاول بدن په قیت سره نه سي سود ما په ګډو نو ترجمه یې دسې ده یا ايها الذين يا كسان امنوا چې ایمان والا یاست لا تاكلوا تسمخري الربا سود اغضعافا اغضعافا په څو چند سره مغضعفة مكرر فتسوى چند مكرر اغضعاف جمع ده زعف ده زعف ده يشد چندی تویل کیج نو چه اغضعاف یا جمع سول نو تسوى چند یو چند نه تسوى چند بیا ده مغضعفتن صفتی ورواچه چه ده تسوى چند بیا هم پا مكرر ده وش ده نو چنگ ده دوی قبیلی وی بنو سقیف و بنو نقدر تا پیسی ور کردی وی معامله او بانجی دا پیسی چی ور کردی و پر بانجی و یای دا بیع یای دا غصف پور ور کردی وی مثلا مزه به مثال و دره میاش چی بعد بزمور پیسی را کل شدی دره میاش چی پرس ولی دو غوص نوی ور چخ پر از کچ سلی ور کردی برای ور تو نخو رای که غو نیلورو ولی چی نیلورو نو بل رکم بوک مش با چیم در زیاد کو تیس پیسی را زیاد اسی دی برای دره میاش چی نور وقت را که دایت واس آو بدر اغه چې درې میاشتې کېږي سولې بیا نه وي چې نه وي بهر خو بیا سانه خبره ده چیرې پلان څه چم سره وکي خو چې څونه چې مو درکې غونه چې پیسې را بالا کړ دا پلان بدرې میاشتې نورې درکمه اصل بل را بالا کړ دا درې سو بیا چې درې میاشتې کېږي سولې دوه غو څه بیا نه وي ولې څوک چې بیا پر در پور لاندې کې پر ډیره کې کړي بیا چې دای ځان خلاصي نه پاسې خېش ا چې بیا پر سولې بهر خو قرارداد خو معلوم دی خو مدا در ډیروم پیسې را ډیرې ا پی سی دو لسا وس وجه بیا درې میاشتې وخت ورکړ اوس نو ګور هغه اول پی سی چې خو درې سا وجه دوغه څو واره بالا شي درې واره بالا شي مثلا سلور واره او دا مغضاعف تن په مکرر مکرر ډول بار د دستور رواج دي جوړ شو نو الله پاک وایي چې سود مخوري هغه ضعاف څو چند مغضاعف تن په مکرر مکرر ډول د یشان نزول د قصې سم اوم د آیات کریمه معنا داس ولا چې دا په دغه قصه کې اصلي ورده واره نازل شوی دي خو هدف دغه دی چې د نفقه څخه به تقوا ور شروع کړي نفقه به پاکه کړي دلته ځینې کسان چې د په ترجمه کې دا رقم غلطي خلکو تور کړي چې ګوره د ربا د حرمت د پاره دغه آیات الله پاک خو وایي چې یو چند نه یادوم چې څو چند دی هغه هم مکرر مکرر پر لاره حرامه ده دا یو ور چې سړی مجبور سي سود وکړي دا پروا نه لري خو دغه دی آیات وایي نو ټول مفسرین رحمت الله علیهم وای بروی دغه سړی ناپوه دی، خلک باید په کول و نه کې. ولې په سورة بقره کې الته تقریبا په 255 آیات کې چې و احل الله البيع وحرم الربا، الله بيع حلال کړی ده چې صفا بيع یې، ربا یې حرام کړی ده لکه کړی ده څو چندې قید ورسره ولي چې مطلق ربا ده حرام ده. نو هغه آیات دغه آیات کې دواړه په نظر کې سره ونه چې هغه د سورة بقره او دغه کته و نو دلته ولې دا قید ورواچاوه چې ربا مخوري سود مخوري، هغه سود چې څو چند یې هغه په مقرر مقرر ډول وایي. دا یې فقط د بیان د واقع چې واقع دلته په دا وخت کې دغسې پیښه وه دا یې ذکر کړه. دا نه معنی چې هغه سود حرام دی که په څو چند وو، هغه مقرر مقرر وو. دا رقم مطلق ربا حرام دی، د مطلق حرمت یې د هغه آیاته ثابت دی چې موږ تیس پخوا ویلی دی چې الله بیع روا کړې ده او ربا و سود یې نه روا کړې ده، هلکه کله قید راچولی چې یو وار بالا دوه واره بالا درې، مطلق ربا حرام دی. دلته چې دا څو چند په څو واره خو دا خلکو کړي دغسې په دغه نو دا ورسره ذکر کړي کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. نو بیرته راځو پسې الله پاک فرمایي واتقوا الله واتقوا تسي وبرري الله د الله عز وجل دا هغه څخه وبرېږي په چه شي کې هم د هغه په اوامرو کې ځینې وبرېږي، اوامر یې ترسره کړي، هم د هغه په مناهیو کې وبرېږي چې مناهیو کې لاس مور وړي، د هغه باندې اقدام مه کوئ. نو دوې خبرې شوې، د الله سره به تقوا په چا کې کوو، هم د هغه په امرو کې هغه به ترسره کوو، هم د هغه په منکراتو کې د هغه سره به ځان را ساتو. دغه ته باره تقوا وایي. لعلکم تفلحون، لعل شای کوم تاسې تفلحون کامیاب شي. تر لعله یا تر عسا وروسته چې په قرآن کریم کې وروسته راځي د دوی خبر چا کومه شی ذکر کیږي چې شاید تاسو به کامیاب شئ. دا زموږ د پښتو د دې خبرې سره ورته دي، لکه سړی چې چا ته وایي ته کوشش کوه ګونج خدای الله به دې کار در سم کړي. زمانه دا د کار سمې د غټ هدف دی چې ته د توا ته کوشش کوه ګونج الله به نظر در باندې کړي، ګونج د الله تعالی رحم به راشي، ګونج الله به سرمایه در کړي، د ښه ژوند خاوند به کړي. نو ستا هغه ډېر ارمان دی، دلته هم الله پاک وایي تاسو د الله څخه وبېرېږي ګونج الله به مو کامیاب بکی، یعنی کامیاب بکی. یو خو موخ دا د دې غټوالي او عزت کې اشاره وکړه چې دا دغه یو ارمان دی، دا کامیابی. لعل شای چې کوم تاسو تفلحون تاسو کامیاب شئ. ته دې ځای پورې که تاسو پوهېږي یوې نهي وفرمایلې، لا تأکلوا، دا منع ده، تاسو ربا مه خورئ، بل یې امر وفرمایي واتقوا الله، د الله څخه بېره وکړئ. د تقوا دا معیار دا دوې خبرې د مناهیو څخه ځان راګرځه او د الله تعالی د اوامرو اتباع وکړئ. بل امر فرمایي واتقوا النار، وتقو تسي وبرري النار دا اور څخه، التي اغه اور او عدت چې دی برابر دی اماده دی لیل کافرین د کافرانو د پاره. په دې ځکه چې د مؤمنانو د پاره بیا یو غټه خبره دلته پټه ده چې اور د اصل په اعتبار د کافر د پاره جوړ دی. دوزخ الا مؤمنانو ته نه دی جوړ کړی، کافر ته جوړ کړی دی. که مؤمن په خپل ځینې ځینې غلطۍ کولې نو بر خود به دی واسه د یو وخت لپاره چاته ورته موقت وخت ورځي. معنی هغه ان الله عز وجل ته معلومی چې د دې ګناه مطابق دغه نه ده، دغه دغه نه ده، دغه دغه نه. خو بیا هم اول به مغفرت وکړي، که مغفرت نه وي ورم سی خو بیرته راوځي. ولې خو د اور جوړ د چا دپاره نه دی، جوړه د مؤمن د پاره نه دی. ولې الله څه وایي؟ اعدت للکافرین، چې دی برابر سوی اماده سوی د کافرینو د پاره. بل خبر داز نه وفهمیدل چې اور اوس لا تیار دی، دوزخ اوس جوړ دی، دیس نه چې بیا قیامت سي برون به ورسته الله دوزخ سره ګرمي چې وسنو سره سم کې انسانان دا جره ورسید. د اوس ته لا اماده دی، برابر دی، د اوعدت تورې د غراشي. بیرته ترجمه وایم واتقو تسي وبرېږي النار د اور. نو د اور څنګه بیرېږي؟ نو د هغه کارو څخه وبیرېږي چې اور ته سړی رسی چا ګناه وي. دغه یې معنا ده، التي د هغه اور او عدت چې هغه اماده کړه سوی دي د پخوا څله لیل کافرین د کافرانو دپاره، مګر و په اصل کې د ده دپاره جوړ دی. دا نه معنی چې ګرسره مسلمان نور لویږي، که ته وایي چې مسلمان یې ورواچوه خو قرآن شریف ول دا د کافر دپاره جوړ دی، دا مسلمان څنګه ورولدی؟ هغه خو د اصلي بنیاد دی چې دی د کافر دپاره ایښوه سوی دي. دا نه معنی چې مسلمان نور لویږي. بل امر فرمای دریم واطيع الله، واطيع تس اطاعت تابع داری وکي الله د الله پاک، والرسول او د الله د رسول. د الله اطاعت په چیش کې وکي، د الله اطاعت بیا په اوامر او په نواهی په دواړو کې، هغه اوامر بیا پر ځای کوي، نواهی چې دي هغه څه بیا ځان ساتي. او د رسول اطاعت ولې وکه؟ نو رسول له ځانه کله خبره کول خو هغه د الله خبره ده، د په واسطه درته کول کیږي، که اوامر جم ده په واسطه بیانیږي، که نواهی جم د رسول په واسطه بیانیږي. نو د الله او د رسول د دواړو اطاعت وکي، د څه دپاره بیا هغه د هغه لعله رالی، لعله شای چې کوم تاسو ترحمون، پر تاسو رحمت وکړه سي، مجهوله سي غصب دام غټ ارمان دی، ګوج رحمت تر باندې وکړه سي. تاسو د الله او د رسول اطاعت کوي، په قوله کوي، ګوره هغه د الله او د رسول دا خبره چې دا ذکر کړله، هغه د احد د غزا ځوانانو ته الله تعالی داسې یو نوکي تنبیه ورکړه چې تا ته چې ګرد مشکل پیښ شو، خو د رسول په قول نه کول، هغه د دغه ځای مه ولاړېږه، که زه مړ کېږم که پاکېږم، ته به دغه ځای ساتې، تا اطاعت د رسول نه وکړي. نو ځکه دغه غمیزې سره مخ سواس چې اویا نفره پر یوځای باندې شهیدان درته پراته وه، او رسول علیه السلام په خپلم زخم وخوړې، نو غاښ مبارک یې شهید شو. نو ګوره دا څو امره، یو مخکې واتقوا الله لعلكم تفلحون، دوم واتقوا النار التي داية دوا، وأطيعوا الله داية دري. بل أمر دي دا دغه ځای چې وسارعو الى مغفره، د دې څخه بیا د دغه تقوا تکمله کوي پکښې کې. په دې مخکې آیاتو کې خو چو کستیس په یاد د تقوا یو څه شعبې درته امر کړې، په دوه امر، په درې امر، واتقوا واتقوا واطيعوا، او یو هغه د معاصي او سمنع وکړه چې لا تاکل ربا نه راغلې. دا اوس چې پسې دي بیا د تقوا یو څه شعبې دي، او پر تقوا چې کومه وعده الله فرمایي دغه دوه خبرې بیانېږي په دارتونکو پسې آیاتو کې چې بیا زه در پای پورې ځم. یو د تقوا یو څه شعبې پاتې دي، هغه به درته وشي. او بل چې دغه تقوا سړی دا ګرځي وي په پای کې بره چی شي راوځي خبره، هغه به وشي چې جنت دی پاینو. دیس فرمای وسارعوا چابکیو کی مقابله وکیسره الا مغفره وبخشنه من ربکم، له طرفه څخه درپ ستاسي مسارعه دغه ته ویل کیږي چې موږ مسابقه بولو، الکوانی چه زایی بولی راسی چه زایی سر وک، علاوه چه زایی سر وکی پا کم کار که ده مخبرات پا کار که ده بخش پا کار که اغا کارونه چه ستاسه سیوی تا پویجه چه غلطی ده نر اغا ده چه جاره تا با وکشه داولی ده علاوه پاکسی استخبار وکشه چه یه علا را معاقه وای. نو دا نه معنا چې سړی ګناه کوي برای توبه ځنډوي، حتی وایي چې سړی په صدق جل په یوه ورځ کې یو کار وکړي برای توبه وکړه، وروسته بیا د انسانیت په تقاضا باندې داسې نه و چې د واره واره توبه کړه دا یې په زړه کې دا نیولي چې کوم بیا وس پر پیدا کړي بیا یې کوم بیا هغه الله نه بخشه، الله استهزا کوي په ما رخشند وایي بیا الله در دغه لا غټه عذاب ورلر ورکوي، یا چې دا ګناه ده وکړله برای نو توبه کلکه وکړه، وروسته بیا خو انسان خو لکه موږک یېره یې ډېره دی بیا په هغه ګناه کې ودرېد بیا په یاسو چې خو بیا په ګناه کې ودرېږې بیا یې الله ته توبه وکړه. په حدیث کې راځي چې اویا واره دا رقم تکرار وکړي الله معافي، معنا دا کږه غاړه چې الله ته دی راوړي په ورځ کې چې اویا واره سي له الله تعالی مغفرت ورلر ورکوي. نو مغفرت داسې ښه شی دی، نو خود الله وایي که ضایف کښې کې وکړي نر هغه دی چې جره د الله څخه مغفرت وغوښتي. د وسارعو په معنا کې دی سپیدل یس وسارعو، یو پر بل چابکي وکړي، وكم كارت جر وزغلي كم يجر ورسيج إلا مغفرة وتربت دا بخشش غشتلو من ربكم دا ربس خستاسي چه مغفرات وغاري دا ربس استاسي وجنة أو جنة ورچا بكسي نر هغه دی چې د جنت کارونه یې وکړه چې جنت ته سړی رسی. ګوره دی بیا جنت ذکر کوي، مراد هغه کارونه دي چې جنت ته سړی رسی، هغو ته پیشدستی وکړي. عرضها د جنت صفت کوي چې جنت څونه دی. عرضو چې پسور ها د دې جنت، پسور معنا بره برداروالی. السماواتو والارض، السماواتو اسمانونه دي، والارض او مځکې دي، چې دغه نه قدر پسور یې دی چې د اسمانونه ګرد سره تخت کې اوارې کې کېدای سي په خبره پوه شي. مثلا د فوټبال ګیم دی داسې ګول، دغه ته ګرد اوار خبره ډېره منطقه نیسي، بره بیا بل دی هغه بیا ورسره ومشلو، بیا بل دی هغه بیا ورسره ومشلو، بیا بل دی هغه بیا ورسره ومشلو. خو و اسمان دي، بل دغه کرسی ده، بل دا عرش دی چې ګرده موږ نو نه اسمانه بولو. په قرآن کې اصطلاح دا ده، دا اووته اسمانونه وای، اتم ته یې کرسی وای، و نم ته یې عرش وای. دغه ګرده پر لو مشلو یا تخته دا مځکه خو هم ګول ګیم ده، دا هم ګرده پر لو مشلو یوه تخته که نو ټوله چې یوه تخته سي، دا یوه اسمان وسعت د انسان په دماغ کې نه راځي چې څونه پراخ دی. الله وایي دا جنتونه دغونه دي چې پسور یې دغونه دي، بر یې دغونه دي. نو د عرش خو چې دی اوږدوالی تر پسور بالا یې، معنا نور خو نو بره ته خپله اندازه ورته ولګوه، کیدای سپ خبر پویږي. نو دغه چې دلته الله پاک عرض ذکر کی معنا برداروالې وجدواله نه کی ذکر د دې دوی وجه مفسرین رحمت الله علیهم وای یو وجه داده چې انسان ته دې شی په سور ور وشو چې څونه دی ټول دې خپل وای چې هغه خو به نورم دار د غور دوا واری یا بدرې واری معنا برخه اندازه او تحدید نه کول کیږي. نو دلته الله وای چې سور دغه دی لکه ګردم ځکه اسمانونه چې سره اوار کی وجدواله به سور دا یو بل وجه داده چې اصلا جنت چې دی وای در عرش لاندې دی. نو تر عرش چې لاندې کې د غونې بردار کې خو ګول رځي چې عرش ګول دی دایره ده ماته دا رقم. نو چې ګول سو برخه نو ګرد خو بردار والی دی وجدوالې نه جوړیږي په یو دایره کې وجدوالې جوړیږي چې دای وجد دی دای فسور دی ګرد فسور دی بردار والی دی کدا ایس دایره ته شي پیژنې چې مرکز ولې خط داش پر او ګرځي ګول چې دا ما بین څه خې خط کش کې اری خواته برابر یو خو در بدل ګیری نه دغه ته دایره ویل کیش. نو خو جنت دغه سي دی نو یا هغه واجه د چتولې نه دی ذکر کړی چې نو خو جنت ګرد ګردی ورته دی او لکه نبی علیه السلام چې وایي چې براوی تیسی د جنت خواست کوي د الله څخه نو ای پردوس جنت غواړي پردوس هغه منځ دی معنی هغه نقطه ده په دغه کې ډیر شش نعمتونه په پښی کې کدا ایسو مضمون تاسو پوهیږئ یا هغه واجه ده چې ټول نه دي ذکر کړی نه لري ګرد سره برابر دي. خو بهر الغټوالې ته د جنت اشاره ده. الله وایي تاسو مچابو کې وکي د بخشش او خاطه چې بخښنه و غواړي د الله څخه تر لاسه کی و جنت د جنت خاطه چې کوم جنت دي عرض او چپسور هاده د اسماوات او اسمانونو دی ول ارض مزکه ده چې دا ګرد اسمانونو مزکه پر لوي غړي یو تخته کې دوغه نه کډر غټ دا جنت بیا د چا دی اعدت للمتقین اعدت دا برابر سوی دی للمتقین دا متقین دا پارا چی سوک داغ تقوا کی دا سود سخت زان ساکی دا علا دا اوامر و اطاعت کی دا مغفرت تا کوشش کی داغ متقین دی پا متقین دی تا برایات کرد دا جنت بیا خاص دا دی دا پارا ام اصلا برابر دی ام رست پرعن برابر دی جیتا ند اصل دا پارا جنت کافر دا پارا ندی جور سوی او ند بیا کافر دی و سو روز دا پارا ورزی ایت صورت بانی کافر نورزی اعدت چی گرسر برابر دی دا جنت چا دا پارا للمتقین متقین د فار د پریزګاران د دې اوعدته څخه بیا کوم خبر از داس ولا داس و چې جنت اوس لا جوړ دي د سینه دي چې پاغه ورځ بیا الله پاک ملایک ته چې علی جنتان دا ورسه د لوس سره پرش کی وس جر جر درختی او ګلان کشیر دي میوه کشیر دي نه نه د وس سره برابر ولا اړ دي دا رقم اوعدت په لفظ کې دغه ته اشاره سوله نو پس یدا متقین اوس الله پاک د شی ما در ټول شمال په دې راتلین کې چې اوس موږ ځو د تقوا ځینې صفتونه بیانې په پای کې نتیجه د شی دغه صفتونه دي اوس چې متقی کم صفتونه ستا الذين دغه متقین هغه کسان ينفقون چې دی مال بازی فی السراء په پراخلاسیک و ضراء او په تنگلاسیک انسان باندې رقم رقم حالات راځي پښتانه وای وای ورځ سړی دون غټ چې په غیښ کې نه ځایېش بل ورځ دون کښنه یې په مټ کې ځایېش یو وخت انسان جې بډک کې طبیعت کې خورا سمې بس پیسې لري ډېر ډاډه یې زړه دار کم دې تسرا وای بل ورځ چې و پښتې کښنه ورته ودی چې لسیرا کاغه نه نو خو سدا د مټ ورځ دنو خو چې اولاد ورته ولاړ دي نه لري دا خو بلا عجز نه جوړیش. الله وایي دغه متقی چې دی دی انفاق کوي په دواړه حالته کې د سرا په حالت کې د خپل جیب موافق دغه انفاق کوي د مثال په تور چې ډېرې پیسې ورڅخه دي کېدای شي دی سلی چاته په یو پلور لره ورکړي چې دغه درا حالت یې رالی په هغه وخت کې روپۍ خو مطلب دی انفاق کوي خو دغه روپۍ اوس یې بالا لري نه چې وګوري هغه یو روپۍ هغه یې چاته ورکړي یا مثلا لسی ورڅخه دی روپۍ ځنې ورلره ورکړي کېدای شي په خبره پوهیږي چې د متقی نقش کما یو واسو چې خامخا چې جبونه ډکه انفاق کوي یا چې سراء و ضراء په تنگلاسی کې د تنگلاسی مطابق انفاق دی کدای سپ خبره پوهیږي معنا فقیر ودر دی ګولا ډوډۍ د کور ورته را باسي په پراخلاسی کې د پراخلاسی مطابق انفاق دی چې ملنګ ودر برای درځان نوایت څوخره را وخت کور ته څونه پاره است دغه نو ډوډۍ ورکه هغه دا ډیر فرق سره لري خو یو د سراء مطابق دی بغداد بل د ضراء نو نفس انفاق د متقی په دغه مخ کې پروت یو کې نو الذين متقين اقك سان ينفقون شدي مصرف كي دخبل مال في السراء فبراخلاسيكي والضراء فتنغلاسيكي داخل يو صفات بل والكاظمين شدي خورون كي الغيظ دخبل غزب یو چا تجاوز در باندې وکي یا پر مال یا افسا پر عزت یا استا پر وینه برادر فرالی چې ما معاب نو ستا وسم پر رسیدی چې معنا که حکومت په لاس ورکم او ملاکه په لاس کال را سره وګزي کال کوان پر وژغوم پر پښو ولاکه ولاړ لاړس دا دواړه وس الله در کړی برعکس د ځان سره چې با خو نو وس خدای به عقل دی د جسر وزه په سر سم سی لا کنه قزم د غیظ چې کی دغم د متقی صفات دی کرر خپل غضب خوړل نو خورا ګران دی دون دروند کار دی چې بالانو نو ورته جوړیش نو قزم الغیظ دا بل د متقیانو په صفات کې رالی دا خیو د خپل غضب خوړل غضب خوړل دا معنی چې تا وس پر سیږي چې انتقام واخلی یا د حکومت لاري یا د خپل لاس بلا مګر ته بارا وانه دا یو والعافین او بل عفو کوونکی عن الناس د خلقو څخه عفو بیا دا ده چې بره وا سید نو دلی خو کار نه درلرم الله ته جسپارم چې الله اجزا درلره داکي دغه عفو هم بره وکي بره بس ما الله ته بخښلی چې بس الله راسه راځي شي دا عفو بیا بل کار دی ګوره ګای ګای سړی د خپل جزا چاته نه کوي مګر زړه یې د ارمانه ده کې برای الله پاک بس تعت می سپارلې دي بس ما که سات نه راواخله نو خو عفو نه کوي یا عفو خو دغه چې الله پاک معافی که بس نو بیا کله سړی دی چې زه معافوم الله پاک ستا په حضور کې ما دی معاف کړی دی ما نه زه که سات نه ځنی غواړم په آخرت کې ام په مضمون پوهیږي کز ملغی سودا چې په دې دنیا کې دی که سات نه ځنی واخسي عفو دغه چې د آخرت لپاره هم معاف والله يحب المحسنين والله الا پاک یحب محبت کی من ساکی المحسنین د نیک کوم کسره یعنی دای پر دغه دوه کار نه کیم سکی گای گای سره اداره کمه بره وای نو خو بس بخښلې می ک سات نه در ساخلم واخه دغه یو شی واخه نور احسان ور سره وای تر دې پورې په تفسیر شریف کې روح البیان کې قصره وړه د په نور کې چې یو بچا او په زینو روایت کې من ذکر کړی د په زینو کې مرایي اغه مرایي چې دی اغه یو پیاله شوروا راخسته و داسې راوړل ا بچا د میلمان نه یې خدای چرالی بارای نو کوه هغه بچو شوروا پر بچا چپک نو خو بارا چې په دغه حال کې چې میلمان راغلی وزیران یو تدې په شوروا هغه خو ته امیم چې په وسو زمې په ولا نو خدای وام وخت چې اوس په څه اجرات کیږي هغه چې داسې ورته کته په درد د دستي دغه آیت کریمه ورته وای چې الذين ينفقون في السراء والغبراء تر دې چې لا تیر څه دغه زبره او ول کاظمین الغیظ په قران کې خدای غسه الله پاک فرمایلی دا وام څه ورته وی ورته چې اوس د شنو چې د مرګ امر وکړي هغه برال بسیری ور ما خپل غضب وخور برام ریول چې مل معنی خو ناسب سوري ذاته وای برا د بل ور تبر ول عافینا عن الناس معنا کزه د اخرت ته پاره کوم جرم لرم هم چره معاف کی برا دول سید غ عف مم کړی دورته برا والله يحب المحسنين الا اخراغ د وک پایت نه دی کړی چې متقین هغه دی چا د وک کار کی خدای مې مر سره ذکر کړی دی چې والله يحب المحسنين نیکو کارانه خوشتي برا نو نیکه دغه د چ آزاد هم یا سر در وسه آزاد از ما د خدمت برا د پر اره چی دی آزاد کسی مرای برای غدا غسی لکه خپل بل حور انسان برای خپل تصرفات که ویسی خپل املاک لری نو دغه د متقی پا سپتو که دغه دری سپت دیس نری چه فقط دغه دری جه خو آغا دغه اول سر اغو چه ده سود چه سره زان وسا چه چه آغا تک بیرا گناو چه نپقا پا حلال سی دا نور اطاعت پا اوامر و پا نواهی و پا دوغو طول شیانو که دا مخبرت تا زان دا سول چه دارا مخبرت کر لاسا که مانا استخبار و غالی دا گرده و خود ری دل تا پک شکرالا بعض ال تا ذکر سی و دا تقوی سپات بعض دل تا ونو نو ترگیه زی خدا دا جی آیات ترجمه خلاص اسو فسي رب العالمين ده دغه کسانو چې دا متقین دي بل صفته ذکر کوي والذین دغه متقین هغه کسان دي دغه والذین پر اخر الذین ورعته سنو لکه هغه چې انفاق په سرا وخت دراکی بل والذین هغه کسان دي اذا هغه وخت فعلوا چې دی فعل وکي فاحشه د یو بد کار بد کار دا معنی چې د بل چا په حق تجاوز وکي د سره د مثال په تور د بل شي د سیف په بد نظر وکړه فاحشه توري اکثر وخت د بدلمنی په کارو کې کاریږي نه دی شي ته ناروا شي ته چې څړې ته نه یې راو هغه ته لاس ور وړي یا هغه ته سترګه و هلې یا نور داسې حرکت حتی چې فاحشه خمال پر دې کې ډیره کاریږي نور وخت ځینې وخت په نور ظلمو کې استعمال وسی نو دلته د فاحشه څخه هر هغه کار مراد چې د بل په باره کې بل ته تاوان پرسه بالا یا د بیا حیا گلوی د قسمت څخه یا د مال د قسمت څخه یا د جان د قسمت څخه یا د غد عزت د قسمت څخه خو یو رقم تاوان رسې خو د بل په باره کې والذین متقین اغه کسان چې اذا هغه وخت فعلوا شدی فعل وک فاحشه د یو ظلم او د یو زیاتو پر بل او ظلموا یا ظلم وک انفسهم پر خپل ځانو یا پر خپل ځان ما جدي مثال په تور ظلم کې ګوره دواړه ظلم یې راوړل پر خپل ځان ظلم څه معنا لمونځ دی قضا نو خو لمونځ وای خپل من دې قضا مې کې د چای په ماته خو الله وای پر ځان دې ظلم وکړ نو د لمونځ قضا خو مفتنه ده خو حساب در سره کول کیږي کدای سپ خبر پویج یا بل داسی یو گنا لکه مسد دایمی سروز اوریدل درک یا شراب چشل خودزان منی زلم که زان ته گنا وی که د بل حق نه خوړی چې مثلا د بل پی سی دی خوړل دواړه الله یاد کړه چې دی پیل وک فاحشتن د دسی بدی چې د بل په اړه کی او ظلم یا ظلم کی انفسهم پر د خپل ځانو نو دا دوا کار کوي هغه د نیوس یا هغه یاد واړ اوس څه چل کی ذکر الله ذکرو د دی ور پیات سی الله الله عز وجل یا پر الله را یاد کی چې اوهو دا خدا الله تعالی محرمات و کفر ځان ظلم دی خو هم دا می غلط کار وکي کفر بل خو هم غلط کار وکي نو څه چل کی فاستغفروا فاستغفروا دی طلب وکي د بخښنه لذنوبهم د پاره د ګناهو د دی بر الله ته ازما ګناه ورا معاف ګور دلته چې د تقوا خبر را وګرځول شي پتونه د استغفار بیا را وګرځول کالت چې ور وسارعو الى مغفره مغفرت هم دغه بخښنه و ول چا بوکی وکي چې زایه وکي دلته بیا دغه دی په نخ شکر راوړ کې پر بل ظلم وکي کې پر ځان ظلم وکي ذکرو دی ذکر کې الله الله برای الله او پیاس که دا استیس خبری تو متوجه شد مؤمن چه اغا ایمان صادقانه چه اتل سر کم گناه یو که منگر خود برچه علا ور پایجی رو پزر که دا علا سی بیرش چه علا پاک داوست ما چنگ کار وکی نبارا چه چل که فستغفرو دی طلب دا بخشنی که یلی زنوبیم خول گناه هولر که توا ندی دا علا و تعالی ولی ور پایدی طلب دا بخشش دا گناه هو دا علا سی ولی که تشی آیات چوتای واجوائی ومن یغفر الذنوب الا الله ومن سوك يغفروا تشبخش الذنوب غنهن الا الله ما شاء بعد الله سلوخ بخشن خدای کی دبل چاس بخش استکیر دبل چاس خو بده ده حق بخش واخلی خدای الله حکم چی پیمال کړی دغه بخش بده چاس اخلی هغه خو یواز الله ومن يغفر سوك بخشی الذنوب غنهن الا الله ما شاء بعد الله سلوخ. نو جواب من پی دی چی سو کنه بخش یواز الله بخش ولم يصر بل کار دادی دغه متقین ولم يصروا چدی همیشه توب نکی علامه پر اغه کارو فعلو چدی فعل کړی دغه گناوی چې دغه کړی یا پلازم سیو چې دوه درې عادت نه ګرځي چې د امیش ته پاره کوي کله یې په خبره پوس و زموږ د عقاید مسله دغه هم ده وای که صغیره ګنا سړی کوي مګر د ایمان عادت وګرځي دغه کبیره ده که دایس په خبره پوس صغیره بره کبیره کیږي ولی خو ته دلته د سپین سترګي د الله سره دونه ډیره سو چې ګناه صغیره د لږ د وجه کړه سی دی په لمانځه معافیږ بیا یو کې بیا په لمانځه معاف سي دا چې ستا عمل سي بره پر چنګې ځنی ځنه بیا نو د په لمانځه نه معافیږ الله او تخ په خیره ده کړی ده د ځان عمل دی ګرځولې دي اگر چې کوچنی ګناه ده مګر په کبیره بیا لیکل کیږي که کبیره ګناه او انسان په بند نو د ځان عادت کې کړل دا مفزي او کوپر ته ګرځي په کوپر یې لازم قبلې چې بیا شراب شي بیا چې بیا چې دا هم سی وای چې پرې ولا کړد الله پاک یو کاپرم دغه وای چې پرې ولا کړدم تم دغه وای پر کې سره چی شو نو پر صغیره اصرار کبیره کیږي اصرار همیشه توب چې عمل د ځان وګرځي پر کبیره اصرار کو پر ته مفزي ورلره ګرځي کاپر کیږي سړی په نو دلته الله پاک دغه د متقی صفات ذکر کی چې متقی دغه صفات لري ګناه به خود ځنی کیږي ان به د مثال په تور صغیره ځنی وس ان به وخت کبیره ځنی وس خو اصرار نه لري دی دستی په دستی په شمه نه کوي برای بیا ځانځنی بچي خود به بی اختیار وخت دا پکې وخت سوی بیا ځانځنی بچي عملی نه کوي ګردو مرچدا د ځان پېښو کې سبو ګرځي ولم يصر او دی همیشه توب نه کوي علامه پر هغه کار فعلو چې دی فعل کړی دی په غلطی سره ګناه وهم يعلمون و او فداس حال کې چې هم دی علمون پویږي چې په هغه غړي کې دماغ پر ځای چې دا ګناه د نیکی خود په غلطی کې ځنی کیږي نو وهم دی علمون علم ام لرینو تر دې ځای پورې د تقوا دغه څه شعبي چې پاته وي اوس یې دلته ذکر کوي اوس یې د مخه وي اوس الله پاک موږ د تقوا هغه بدله ذکر کوي هغه انجامې چې پایه چې شي دی چې دا متقی دغه صفات ولري اولئک دغه کسان چې د تقوا دغه یو څو نمونې چې موږ یادې کړې پکښې کوي جزاؤهم بدله د دوی چې ده مغفرتون بخښنه ده من ربهم و ربته د طرفه څخه د رب ده دوی جزا او بدله هم د دې مغفرتون بخشش دی بخشنه ده د ګناهو د چا د خاصه بخشنه ورته کیږي مر ربهم د طرفه څخه در د دې الله دا وعده وکړ چې بس دا کسان چې پر ګناه کوي خو همیشه توب نکي توبه کوي الله دې ته جنت کو و جنات یو جنت نه دی جنتونه دی جنات جنت جمع ده د سینه دی چې یو جنت ترکیه جنتونه دی تجری چې به یې روز به د جنت صفات بیانې من تحتها لاندې تر دغه باغو یعنی معنا لاندې تر درختو یا لاندې در تعمیرات و در بنگلوی الانهار و ولیه تر بنگالا لانج ولې دانه منه چې په خونه کې د نن به یې جبرن در بنگالا لانج ده لکه سړی چې ورو ورو یو شته تعمیر درلود د تعمیر لانج یو مستواله ورته به یدله مستواله ده د کور مخته وبلاس بلستونی ده غره او یاد دی چې باغ تر د درخت لانج ده لته ولې پکشي کې بیان دي چې ارځای ځای اوار کې ارځای چې چوکیان یو شی د کښه شو په بوب ستګ نه غړي دلته لښتیان دي لکه موږ په خپل خونه کې د مثال په تور نل دوانی وکړو اری خونه ته جلا جلا نل ورغلی نو الته د جنت درخت لاندې ارزای ودی چې کی غواړي الته او بس ته او بل لري نو چې د بل ځای به راوړي دواړه په انعام کې شاملېږي دغه من تحت چې لاندې حاضر د جنتو تر جنت لاندې سمانه تر بنگلو یا تر درخت دغه شوه من تحت اشجارها یا من تحت قصورها د تحت د هاتر منځ اشجار او لري یا قصور بنگلې تر دغه لاندې الانهار ولي یوه عالم نه د انهار دی ولي خو خالته د شیدو ولا جلا د اوبو د جلاد د عسل د جلاد د شراب د جلاد اغه شراب دغه سنجه لکه د دې دنیا غي چوي چې بره مستي و نشال لري اغه شراب چې دي اغه هیڅ نشان نه راوي فقط لذت دی خوند انسان ته ورکی چې بارا جرا واس کی چې الوت کی وای نشه مشه نسته په چې بهوده الفاظ خو لو باسي یا یو څوک په چپلا خو وای په مضمون پوس واس د دې دنیا شراب خدا غي سړي په جنگ اخته کیږي خدای بارا نشه دماغ کار نه کی ګا سړی په مټر والی ګا د غش په کوټ تاوان پیش کړي اغه چې د تعالی پاکه بل ځای بیا د دې بیان کی چې اغه نسر درد لري اغه او ناغه عبسيات خبر لري چې سړی ساجر کی ته خوند شراب دی نو دغه انهار په دغه جامه کې چې دا ګرد وجه الته شیکستانو خالدین فیها او دان دار کم ندی لکه د کرایې غی چې صاحب د مکان بره درته وای چې راتلون کې میاشته صاحب خپل ځای پیدا ک زموږ خپل ضرورت پیښ هغه رقم ندی خالدین په تاس حال کې جدي به هم شی فیها په دغه جنتو کې د متقید لپاره دغه اجازه اعلی پاک ورلرو کې ګوره بخښن ام د ګنای ما عبسی وې جنتونه لا هم دی او هغه د ابد د پاره ورلای بیا ځنی راوځي نه په پای کې اعلی پاک صفت ته دی جزا کې د جه بدلی ونعم اجر العاملين ونعم دير شدي اجر وثواب العاملين دغ عمل كون كي دا كم كارونه تيرسو چ دغ سو كي علاوه دجه بدله خور اشايستا بدله ده چ الله صفات وكي الله خنو په اټکل نكي او الله نه كده باب شي صفاتم نكي دا معلوم دار اعلى درجه شي دي چ د الله د شان سره مناسب د الله د ورکل سره کدا ایس په خبره پوس بس عام سړی ته چې ودرې جرو پی درته ونه سينو خدغه د شان سره مناسب ده کبا چا ته سړی ودرې چې با چا سب په دې زحمتو یې درته ځان را رسولی در بدر او دې ته ته لسې ونه سي خلک پر دا با چا نو ته کې برای خدای یې خور کې هغه در کلو کلو اړیزه کړي وي انتظارونه ولینو نه ګال یو د لسې ورته ودی نو با چا خو بره د سټور ته وای چې ته وای سب چی شیدې کور رل او پلان یې ځکه بنک لا واخ مانا پلان یې شی مې دی د زی اپریشن مې دی درې لکه مصرف کې جو پی سی رمغه وای ونه سچې شو اخ دا پیسې واخله چې ارسونه علاج کیږي پری ورته ولیکي نو خدای ارچا د شان سره مناسب دا د الله د شان سره مناسب الله شیات کی و نعم اجر العاملين معلوم دا کمزوري شی ولا کدي چې د الله د خوا ورکول کیږي او هغه الله پاک وای دا زما په نعمتو کې غټ نعمت دي نو خو لو شی دی نو و نعم ډیر شری اجر او ثواب العاملين دا دغه عمل کوونکو نو په دغه کارو کې چې یو شی ذکر سو هغه انفاق تسرا تقدر را نو دا د سخا طبیعت چې انسان پر اخلاص او تنگ لاسي دا طبیعت د ورکړي لري سخی دا نه دی چې خامخا غوايي الله لري سخی دا غدي چې دای په فرق نور کوي کې مسكين دي مسكينه په وخت یو شی د لاسه باسي که غني و د غنا په حالت کې یو شی د لاسه باسي کې دا ته بار سخی ویل کې د سخی په بار کې چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وای ال سخی قریب من الله سخی و الله ته نږدې قریب من الجنه و جنت نجدی قریب من الناس و خلق تنجدی پر خلق گران دی بعید من النار د اور سلیر دی دی و بس سر جدلای و جد الا قرب لري د جنت قرب لري د مؤمنانو د لري د بخیل په بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم وای وای بخیل بعید من الله او خدا الا اسد جری دی بعید من الجنه د جنت سخلیر دی بعيد من الناس تخلق سبسلير تخلق بازن كيجو وقريب من النار ورته دير نشجيتي نو سمعنا د بخل سبسري زان ساج د بخل زان ساتل ما در تول چې دا نه معنا چې خامخا بسري په لکول کور په مصرفي کر پر اخلاص وي د پر اخلاصي مطابق انصاف اگر انفاق لر اور کوا کہ تنگلاس یو نہ تنگلاس خون دان نہ مانا چ برب اچ اتلا شین روپی بیا اور کوا سی دی جویر روپی اور کوا چاغه طبیعت دی انفاق د سیل سلیری نس جام نس بیخی نو د دغه قچ صفات سره شروع کړ تر دغه زای پوری چ په پای کی ول چ دی اصرار بیا نه کی پر چا باندې پر ګناه باندې چیز نه وسی اصرارم غټ خطرناک کار دی اغه په پای کی ذکر کی نو تر دې زای پوری چ وس مجر راغلو د تقوا خبره چ د کامیابی د پاره معیار او په غزا کی الله عز وجل چ صبر و تقوا و که کامیاب کیلو په وحد کې نه وسه برای د صبر اغه ریشه را پورته کړه د کومه ځه اوجه د نفقه سره شروع کړه چې نفقه او اصلاح کړه په نفقه کې ناروا ما ګډوي نور کارونه بر خپل اسانه کیږي نو الله عز وجل زموږ ټول کارونه اسانه کړي الله دې تقوا زموږ نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.